Nou, oké, ik ga me focussen op niet boos worden. Hallo. Hallo. Ah, ik ben geen politie. Nee, wat ben je wel? We zijn live op radio Patapoe. Nou, wat leuk. Ja, wat toch? Leuk. Ja. En jij bent... Politie liaison. Nou, wat geweldig. Ja, ja. Maar ja, ik wou één ding zeggen en daarna hou ik mijn mond, dan mag jij praten. Nou, dat hangt er vanaf. Godverdomme, wat een slappe actie. Ja, daar ga ik helaas niet over. Dat is, dan heb je de verkeerde persoon te pakken. Want ik ben slechts, zoals je ziet, politieliaison. Contactpersoon. Ik heb met de actie helemaal niks te maken. Dus ik sta daar buiten. Ik sta gewoon te kijken of het allemaal een beetje goed gaat. Of de politie zich netjes houdt, gedraagt. En dus ja, ik... Jij hebt niet overlegd met iemand. Nee, daar ga ik niet. Nee, helemaal niet. Daar ga ik niet over. Dus je zit helaas bij de verkeerde. Ik zou graag... Nee, helemaal niet. Ik zit nooit bij de verkeerde. Ik mag wel een liedje zingen op de radio. Nee. Ja, je mag alles doen wat je wil op de radio. Je mag alles zeggen. Dit is Patapoe. En wat is Patapoe dan? Patapoe. Dit is Patapoe. Een radio. Dat staat op... Maar ik ben geen Amsterdammer. Is het een Amsterdamstadion? Ja. Ik ben geen Amsterdammer. Station. Ik ben geen Amsterdammer, dus ik weet allemaal niet wat het moet dan. Ik krijg me allemaal andere kleren. Stamt nog uit de jaren 80 of zo. Oké. Van de krakersrillen. Ja. Oh, wat leuk. Ja, dit is nog mijn tijd. Hoe bedoel je? Kraken. De oude weteringen en dat soort dingen. Dit is leuk, man. Ja, te gek. Ja, zeker. Zie je wel dat ik niet bij de verkeerde ben. Maar dat is lang geleden. Dat is heel lang geleden. Ja. Ja, nou ja. Ja. Volgens mij kunnen we nog wat leren uit wat toen allemaal gebeurd is. Daar kunnen we nog heel veel. Zeggen, want, daar kan XR nog wat van leren hoor, van wat er vroeger gebeurd is. Daar heb ik op zich wel een mening over, ja. Maar dat is, ik weet niet of ik daarin gelijk heb, maar ja, wat er toen gebeurde was natuurlijk iets volslagen onvergelijkbaar met wat we nu bezig zijn. En dat wat toen was het toch zelfbehoud. En we vochten voor ons eigen hachie. Voor je eigen woonplek, dat ook heel belangrijk is, maar je vocht voor jezelf. En nu vecht ik voor mijn kleinkinderen. Tegen, hè, er was wel degelijk ergens tegen. Tegen het systeem. Tegen het woonsysteem. Tegen het woonsysteem, zeker. En we zijn in onze staart gebeten, zoals dat heet, want het is alleen maar strenger geworden. Dus of dat nou zo handig is geweest, maar... nu sta ik sta dus persoonlijk voor mijn kleinkinderen en voor alle andere kinderen van de wereld. Want de wereld gaat helemaal naar de kloten. Ja. En dan valt er helemaal niet meer te wonen. Ja. Dus, nou, maar één ding, hè. Als je wil wonen, dan is kraken nog steeds een oplossing. Mensen, hey, mensen van Paddepoel. Ik mocht wat zeggen. Dus mensen van Paddepoel, hè, kom alsjeblieft naar elke demonstratie. Want we kunnen niet meer wachten. We kunnen werkelijk niet meer wachten. De wereld gaat volslagen naar de kloten. Dus, en ik weet niet hoeveel meter onder water jullie hier in Amsterdam zitten. Maar het gaat niet Schiphol best. Ook, dus dat komt wel goed. Ja, dat is waar. Dat zit 6 meter onder water. Maar, nee, maar dan is het wel te laat. En we zijn met z'n allen werkelijk... We zijn zo idioot bezig. Dit kan echt niet meer. En ik weet, iedereen die kinderen heeft... ik dacht dat de tijd... Dat het alleen maar beter zou worden. Nou, het gaat alleen maar slechter worden. En ja, we moeten echt actie ondernemen. In actie treden. We moeten aan het werk. Heel hard aan het werk. Dus doe er wat aan. Kom naar de volgende demonstraties. Help mee. En ga niet meer op je kont zitten. En XR maakt impact. Ja. Ja. Ja. Dus doe er wat aan. Ja. Paddepoel. Ja. Kom. Allemaal. Paddepoel. Ja. Nee, Patapoe. Ik heb je net zo'n ding gegeven. Ja, maar dat lezen. Dat lezen. Mag ik nou dat vergeet ik allemaal heel snel. Ben jij klaar? Mag ik nou wat zeggen? Moppie. Hier. Oh, je hebt een goede hond. Die gaat achter de politie aan. Nee, dat is... ik ben altijd heel vriendelijk voor de politie. Oh ja, je bent politie liaison. Ja, zo is dat. Mag ik nou wat zeggen? Je mag van mij, mag je wat zeggen? Of ik luister... Nee, geintje. Zeg vooral wat. Ja, kraken is nog steeds de oplossing voor het woonprobleem. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En dat zou ook moeten. Want als je ziet wat er soms leeg staat, dat is echt verschrikkelijk. Kijk, dat gebouw hierachter. Oh, ik liep daar toevallig langs. Het gigantisch kantoorgebouw, hartstikke leeg. Welke? Dat je denkt... Laat me zien, die gaan we kraken. Gewoon die daar, dat lichtgele, wat je daar ziet op de hoek, daar verder. Tegen de akte aan zit. Nee, aan het eind wat je daar met dat bruine ding aan de, aan de rechterkant. Ja, ik zie het. Ja, dus waar die politieauto voor staat. Meerdere witte busjes staan ervoor. Dus niet dit ding, niet dat Zuider, die niet. Oh, niet. Nee, ik dacht Zuider of zo. Leeg lichtgele gebouw aan het einde. Oh, dat kleintje daar. Ja. Nou, dat is ook een groot gebouw, hoor. Het staat hartstikke leeg. Is dat een groot gebouw? Dat is ook een groot gebouw, ja. Het gaat nog een heel eind door naar links. Oh! Ja. Nou, lieve luisteraar, naast de ACTA is Zuiderhof 2. En dan een stukje verder in die straat. Dat heet het... Rij je gewoon tegen een gevel aan en die moeten we kraken. Op de hoek van een scootjelaan. Wat? Scootjepad, scootjelaan, eind van... Op de hoek van, ik geloof, Jachthavenlaan en scootjepad. Ja. Jachthavenlaan zal het officieel zijn. Ja. En het is, Jachthavenlaan heet het daar. En, maar dat is inderdaad het idiote dat je als oud kraker nog steeds, het valt gewoon op. Nou, als kraker weet je ook dat kraker nog steeds een oplossing is. De wet zit ons tegen, hè? Het zit ons mee nu. Er kan nu gekraakt worden. Het hele Zeeburgerpad kan gekraakt worden. Het hele Hamerkwartier kan gekraakt worden. Ik vind dat er veel meer gekraakt moet worden. Ja, ik vind dat er veel meer gekraakt zou moeten worden. Want leegstand is een schande. Als mensen een woonprobleem hebben. Een misdaad, nou precies. Ik bedoel, als mensenrechten. En er wordt geklaagd over... Ja, en wat je dan krijgt is ultra-rechts. In Nederland een kwart heeft openlijk racistisch gestemd. En dat wordt straks een derde. Nou, het is verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ja, en onze eigen bevolking kan geen woonruimte vinden. Wat een lulkoek. Maar ga kraken dan. Maar woonruimte. Gijs, mag ik... Ja. Super. Ja. Dus als er woningnood is, ja, die is er. En onder studenten, onder weet ik veel wat allemaal. En als ondertussen staan al die gebouwen leeg. Belachelijk. Ja, kraak is zeker een oplossing. Ja, oplossing. De oplossing. Maar je moet tegengeluid vinden. Hè? Je moet niet medestanders vinden. Dat is makkelijk zat. Daar heb je niks aan. Ik ben het met je eens. Ja. Dus wij zijn het wel eens. Je moet mensen hebben die het niet met je eens zijn. Nou ja, dat zullen we wel zien. Ja, die moet je hebben. Toch, of niet? Nee. Nee? Oké. Ik heb met jou een van de interessantere gesprekken gehad, hoor. Je begon met je moet mij niet hebben, maar... Nou ja, je moet mij niet hebben in de zin van dat ik hoor niet... of ik ben geen... onderdeel van de demonstratie. Ik ben heel sympathiek natuurlijk ten opzichte van XR. Dat is super belangrijk. Super belangrijk. Nog veel belangrijker dan kraken. Want als het hier onder loopt, valt er ook niks meer te kraken. Dus hartstikke belangrijk. Maar van deze demonstratie maakte ik nou toevallig geen deel uit. Ja, nee, ik ook niet. Ik kom net aan, weet je wel. Ik kom net aanlopen. Er zijn geloof ik 17 demonstraties vandaag in Amsterdam. Lekker. Ja, lekker is dat. Hoe weet je dat nou weer? Dat zei de politiecommandant hier. Die zei van, ik laat jullie met rust, veel plezier, want ik moet nog 17 anderen gaan doen. Kun je nagaan. Dat is ook ik zeg, dit is wel een succes. Ja. Maar pro-Palestina, pro-Congo, tegen... Nee, dan mag je niet zeggen pro-Palestina, dan moet je zeggen antisemitisch. Nee. Pro-Palestina, dat heeft niks met antisemitisme te maken. Heb je gehoord wat die Palestina-demonstranten tegen Koer zeiden? Tegen Leni Koer? Nee, geen idee. Nou, ik lees geen kranten, ik kijk geen tv. Er was niks antisemitisch bij. Werkelijk helemaal niets. De mensen, pro-Palestijnen zijn ook niet antisemitisch. Dus Palestina, ik weet niet of je het weet, of je de Bijbel wel eens gelezen bent. Israël is een onderdeel van Palestina. Ja, dus de leuze, Palestine will be free from the river to the sea... Ja, dat geldt voor heel Palestina. Geldt ook voor de Joden, ook voor Israël. Het zou fijn zijn als die ook een keer vrij zouden zijn van alle ellende en aanslagen en oorlog en ellende. Ja, zullen ze wat voor moeten doen? Zullen ze een stuk voor moeten inleveren? Maar vrede geldt voor iedereen. Heel Palestina moet vrij. En wat er nu, genocide die er nu plaatsvindt, het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Ja, maar goed. Ja, laat ik zeggen, ik ben het echt helemaal met je eens, ondanks dat ik even de indruk gaf van niet. Ja. Maar dat is een trucje. Oké. Ja. Nee, ik vind het heel triest. En bedoel, ik ben blij dat ik hier iets kan faciliteren en kan helpen. En ja, de wereld gaat aan het klimaat ten onder. Dat zien we allemaal. Nou, de wereld overleeft wel, hoor. De wereld, ja, okay. Die bestaat al tijd. De wereld, de aardbol overleeft wel, de mensheid niet. Ja. Dat klopt. Maar niet in de huidige vorm. Daarom heten we ook Extinction Rebellion. Wij rebelleren tegen onze uitroeiing. Nou, heb ik je zeg toch we? Ja, oh, zeker we. Ja, nee, maar ik ben ook we. Maar je zei net... Van deze demonstratie maak ik geen deel uit. We zijn geen club. Je kunt geen lid worden. Maar ik ben heel blij hier deel... Je kan je registreren op die website. Nee. Je moet je registreren op die website als je wilt kijken. Nee. Ja, dan moet je een account aanmaken. Nee. Oh, ik weet niet welke... Op organize.earth? Ja, dat is wat anders. Maar om hier te zijn, om deel te nemen aan XR... Je kunt geen lid worden, want we zijn geen club, we zijn geen vereniging, we zijn geen niks niet. Ja. Dus, en daarom, ik vind het is gek eigenlijk om je we, maar ik hoop inderdaad dat we-gevoel, dat wij-gevoel wel te hebben, ja. Ja, dat is ook fijn. Verbonden is dat. Verbondenheid, heel zeker. Ja. Ja, die voel ik zeker. Maar dus het is mooi om hier... deel van uit te kunnen maken, maar ook we moeten ook pro-Palestina, genocide, we moeten echt hard aan het werk. Met het is een hoop te doen, hè? Ja, het is intens, het is intens triest. Honger wordt gewoon gebruikt als wapen. Het is een kinderhonger. Doen wij, hè? Je hebt gelijk. En oorlog is natuurlijk ook altijd al geweest en alle dagen, maar... Ja, dit is toch wel intens triest. Je snapt het ook niet dat het juist daar... Ik snap het überhaupt niet. Ik kan daar met mijn gezonde verstand niet bij. Ik word daar heel, heel moedeloos van. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja. Ja, er zijn nogal wat verhalen te vertellen. Er zijn heel wat verhalen te vertellen. Ja. Ja. Dus soms mooie muziek helpt ook. Ja. Ja, dat hadden we hier. Ja, die heb je gemist. Het orkest was er ook bij. Ik heb andere dingen meegemaakt. Ja, wat dan? Vertel. Wat heb jij meegemaakt? Aanslag op de persvrijheid heb ik meegemaakt. Oh, wat dan? Nou, dat weet ik nog niet. Nou ja, onze lieve luisteraar weet het wel. Ja, wat is er gebeurd? Er stond daar een smerisauto met een bepaald nummer. Dat heb ik, dat heb ik geregistreerd. Heel verstandig. Ik had die man al een beetje gemasseerd onderweg naar mijn beschutting om aan te sluiten. Om op te bouwen, dit hè. Ja. Ik had even een praatje gemaakt, ik kwam op de fiets, ik zeg, hey, anyway. Dus toen kwam ik terug met gewapend, met deze. Oh, ik. en toen dacht ik van, nou, dan ga ik weer even praten met hem. Ja. Nou, terwijl hij het raampje opendeed, liet ik dus dit mijn microfoon zien. Oh ja, nee, dat vinden ze niet fijn. Nee, daar zijn ze niet blij mee. Nou, dan is het protocol, ze zijn verplicht om hun mond te houden. Oh, dat wist ik niet, maar... Nee, ik weet wel dat alles op het moment dat inderdaad een microfoon ergens bij is of een camera... Dan zijn ze niet blij. Ja, nee. Behalve de politie, de XR-liaisons van de politie. Die hebben ze niet. En ik begint wel mensen te herkennen en dat is op zich wel leuk, maar hebben ze nog niet. Oh, en zij hebben wel uitgebreide camera's en cameraploegen en camera-auto's. Echt, dat je echt denkt van, wow, dat is echt ongelooflijk. Ja, maak je geen illusie, wij worden nu gefilmd of zo. Ja, absoluut, absoluut. 100%. En die drone die is ondertussen... Die drone is al vertrokken, geloof ik. Ja, ze mogen ook drones ook. Hè? Ja. Nee, die illusie ben ik al lang kwijt, maar het is zoveel. In het begin was het gewoon nog één auto met zo'n camera die heen. Maar nu echt ook mensen die met camera's er doorheen lopen. Het is heel, heel bijzonder. Ja, die drones zijn altijd gebeld, bij alle demonstraties. Gaan we even, maar we zijn nog niet klaar. Ik moet mijn verhaal nog afmaken.